الشيخ عبد الرحمن ابن حسن كتاب التوحيد شرح دن أتقلانا نساثرثن ألت مسن جايتن أتقلاب نامدي نساثرثن ألت مسن جايتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى نامدي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Peygamberimizin hayatında Peygamberimizin hükmünü taşlap, Allah'ın hükmünü taşlap, kafirlen, evreylen hükmünü dolunmak isteyenler vabatında Allah Teala nam ediyor. Ol sana inirlen zatlara ve senden önkü inirlen kitaplara da iman ettim diyenleri görüyen mi diye. Elem tara ilellezine yez'umun. أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قرل الثلار ثم إينا قرآنا وثنن أنكو إينا قطاب لرا إيمان التك ديان بولور لر دي. يزعمون شل يلنن يلن همشن الله تعالى يزعمون نيدي أولر إيمان التك ديانا موثا أولن إيماننا أنن مغن أولر يلنن إيمان دنر لر دي. سبب إذن النام دي الله تعالى أيضا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دي. Sebep diysen diye, olan imanına yalan neydik? Sebep diysen olur, tağudun hükmüne neyme kayıtmaklık isteyelir diye. Bu ayetin hem inmekliğinin sebebi neyme bin Kesir Rahimahullah tefsirine getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında neyme bir yevrey bilen bir neyme münafığın arasında dava duruyor. Yevreyem neyme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkının gitmeyecekliğini bilip atıyor. Şöyle yankı. Özüne Müslüman diyen molyan yevreye neyme, münafığa neyme diye yankı yevrey, yor peygamberin hükmüne kaydalliye. O yevreye, o münafığa neyme diye yok diye. Yor sizin Moğollarınızın hükmüne kaydalliye. Ka'b ibn-i Eşraf'ın hükmüne kaydalliye. Sonra Allah Teala neyme diye, olur sana iman ettik diyenem molsa olur, olur yalancıdırlar diye. Sen olara anlayamakın diye. Neyim için? Sebep diysen olara tağuda kafir olmalık buyurduk diye, yani onu da olur neyme. Sen vakan, sana yetebiliyor kadar, sen hükmün vaka, kafirin hükmüne dolunmak istediler diye. Şunun için bir adam, la ilahe illallah, Muhammeden Resulallah diyeyim, şirkten saplanın, kavra çokununuk, ağlayacağı gözmoncuğa çokununuk, namazın taşlanık, roda zekadın taşlanık, yöne hüküm meselesinden ama Allah'ın hükmüyle yörenek. Demokrasi bileniyor ya, komünizm bileniyor ya, ya da neyme atavavadan geliyen neyme dine layık del, deyip de surlar bileniyor ya. Ya danim şolun hükmüyle yürümeklüğü isleye. Şol adamın neyme hüküm meselesinde Allah'ın hükmünden çıkanlığı ya da Allah'ın hükmünden başkan hükmünü istemekliği şunu dininden çıkarıyor. Çünkü değil mi? Niyanki ayet tefsirinde El-İmad ibn-i Kesir rahimahullah neyme diye. Vel-ayetu zâmmetun limen adale anil kitabi ve sünne. Şul ayet umumi yadgarcı ayettir diye. Zâmmetun. Şu ayet yadgariyanlar diye. Kim olsa çoğu olsun diye. Allah ve Resulünün hükmünün neyme çıkanı diye. Kişaranı diye. Adale yani haraca. Mâle. Kim de kim diye Allah'ın ve Resulünün hükmünün çıktı mı? Kişardı mı diye. Ve tehâkeme ilâ mâ sivâhumâ minel bâtili. Ve neyme Allah ve Resulünün hükmünün başka batıl hükümleri hükmetmeklik istedi mi? Neyme şu ayet şu adamlar yadgar ya diye. Yani Müslüman olsun kafir olsun. Düşünün mü? Dine kafirler kafir hüküm bilen gediyenler için yadgarlana. Müslümanım özüne Müslüman deyip kafirin hükmünü istedim Allah'ın hükmü vaka. Ya da şu hükmü bilen yürüdüm Allah'ın hükmü vaka. Ayet şuları yadgar ya. Ve huvel muradu bit tağutu ha huna. Neyme şu ayette neyme yuriduna eyyete hakemu ile tağut diydi. Yani olur tağutun hükmünü isteyeler diyenler. Tağuttan gözünü tutulayan adam neyme Allah'ın hükmünden başka batıl hükümler. Allah ve Resulünün hükmünden başka hükümler bağırsa batıl. Onun adil yok, onun neyme rahmet yok. Bağır adil, bağır rahmet şu Allah'a kalan hükmünde ve Peygamberimizin hükmünde var.